a padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 13 dzień lipca. Jest 19, czas na serwis trójki. Filip Jarek. W Warszawie zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przebywający z wizytą w Helsinkach, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że dołączenie Finlandii i Szwecji do NATO znacząco zwiększy potencjał odstraszania sojuszu. Trwa blok głosowań w Sejmie. Posłowie zdecydowali m.in., że rząd uzyskał absolutorium. Za zamkniętymi drzwiami, ponad politycznymi podziałami, rozmawiano o ustaleniach szczytu NATO w Wilnie. W Warszawie zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po trzygodzinnej dyskusji prezydent Andrzej Duda pochwalił przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych za rzetelną dyskusję i odpowiedzialność w kwestiach bezpieczeństwa. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Czy tę ocenę podzielają też inni politycy uczestniczący w posiedzeniu Rady? Wydaje się, że tak, choć oczywiście ze względu na niejawny charakter spotkania nikt nie mówił o szczegółach. To komentarz Adriana Zandberga z Lewicy. To powinien być standard, żeby w przypadku takich wydarzeń odbywała się rada. Być może rada nie tylko po, ale także przed szczytem. Myślę, że to wybrzmiało podczas tego spotkania. Wiemy, że na posiedzeniu RBN o dyslokacji sojuszniczych wojsk w ramach nowych natowskich planów obrony mówił szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak, a prezydent Andrzej Duda chwalił klasę polityczną za rzetelną dyskusję. Tak jak w NATO jest jedność, tak w kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, zwłaszcza od tej strony militarnej, mogę śmiało powiedzieć, jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej. Dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego było drugim zwołanym przez prezydenta w tym roku. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Zostajemy jeszcze w tematach międzynarodowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że dołączenie Finlandii i Szwecji do NATO stanowi ogromny atut dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po dwustronnych rozmowach z prezydentem Finlandii, Sauli Niinistö, amerykański przywódca, wskazywał na istotny wzrost jedności i potencjału obronnego w ramach NATO. Jako zdolni partnerzy i zaangażowane demokracje, zarówno Finlandia, jak i Szwecja znacząco zwiększą siłę, bezpieczeństwo i jednomyślność NATO. A silniejsze NATO to silniejszy cały świat. Panie prezydencie, jako pański sojusznik chcę, aby obywatele Finlandii wiedzieli, że Stany Zjednoczone są oddane Finlandii i NATO. Nasze zobowiązania są solidne jak skała. Będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO, w tym oczywiście Finlandii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden udał się do Helsinek, aby wziąć udział w szczycie przywódców państw nordyckich. Prezydent USA przybył na spotkanie z przywódcami Finlandii, Szwecji, Danii, Islandii i Norwegii prosto z zakończonego wczoraj szczytu NATO w Wilnie. Kilka miesięcy temu Finlandia wstąpiła do NATO. Przed dwustronnym spotkaniem z prezydentem Sauli Niinistö prezydent Biden nazwał Finlandię niesamowitym atutem dla sojuszu. Sejm udzielił absolutorium Radzie Ministrów. Oznacza to, że Izba nie ma zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznej ustawy budżetowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu poparło 234 posłów, 217 było przeciw. Teraz krótko ważna informacja dla naszych słuchaczy. Premier Mateusz Morawiecki będzie jutro gościem Salonu Politycznego Trójki. Początek rozmowy z szefem rządu po godzinie 8.30. Minister Piotr Müller powiedział, że uchwała o referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów zostanie najprawdopodobniej przygotowana w lipcu. Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu zaznaczył, że ostateczny termin zależy jednak od decyzji prezydenta dotyczącej terminu wyborów. Piotr Müller przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało wprowadzenie przepisów, dzięki którym referendum krajowe będzie się mogło odbyć w tym samym terminie co wybory. Decyzja o tym, kiedy są wybory, należy do wyłącznej kompetencji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Więc to jest rzecz, którą należy synchronizować. To jest pierwsza sprawa. I wtedy potrzebna jest uchwała do tego, żeby w odpowiednim terminie, to ustawy określają dokładnie, była opublikowana uchwała, ta uchwała w Dzienniku Ustaw i wtedy uruchamia się procedura referendalna. Więc tutaj, tak jak mówię, liczę na to, że to w lipcu się stanie, bo ten kalendarz jest mniej więcej tak ułożony do ogłoszenia wyborów, że raczej pod koniec lipca powinno być raczej jasne. Rzecznik rządu dodał, że oficjalna liczba pytań, która zostanie zawarta w referendum, będzie ogłoszona wraz z ostateczną decyzją dotyczącą jego terminu. Jak dodał na tę chwilę, najbardziej prawdopodobne jest, że w referendum znajdzie się jedno pytanie. Lokomotywa z grafiką upamiętniającą rodzinę Ulmów wyrusza w trasę. Pociąg z tą lokomotywą będzie jeździł do 4 września między Przemyślem a Berlinem. Dziś na dworcu centralnym w Warszawie zaprezentowano lokomotywę z grafiką upamiętniającą rodzinę zamordowaną blisko 80 lat temu przez Niemców za ukrywanie Żydów. Nagłaśnia historię rodziny Ulmów. Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Nie tylko w Polsce, ale mamy nadzieję, że także i za granicą, w Niemczech. Pierwszy kurs z Warszawy, ale wszystkie następne na trasie Berlin-Przemyśl. Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. To nie jest specjalnie zrobiona trasa, to jest trasa, która funkcjonuje w rozkładzie jazdy. Ta lokomotywa będzie przemierzać całą Polskę. Wojciech Kolarski, minister w kancelarii prezydenta. Będzie przypominać, będzie pokazywać, będzie informować o historii rodziny Ulmów, z której my wszyscy, my Polacy, możemy być w sposób szczególny dumni. Na miejscu była Katarzyna Ingram i jej relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz w Trójce czas na sport. Robert Grzędowski. Chinki czy Brazylijki rywalkami polskich siatkarek w półfinale Ligi Narodów? Czekamy na wynik ćwierćfinału z udziałem tych zespołów. Na razie po 3 setach prowadzi reprezentacja Chin. Wygrała 2 pierwsze partie, w trzeciej Brazylijki powalczyły i co najmniej przedłużyły swoje nadzieje na awans do najlepszej czwórki rozgrywek. W czwartym secie na razie prowadzą Chinki 10-9. Półfinał z udziałem polskich siatkarek w sobotę późnym wieczorem polskiego czasu. To będzie dokładnie godzina 23. Turniej finałowy Ligi Narodów rozgrywany jest w Arlington w amerykańskim stanie Texas. Markéta Vondrousova kontra Ons Jabeur. To skład finału singla pań wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu. Czeszka Vondrousova wygrała dziś 2-0 w setach z Ukrainką Eliną Świtoliną. Tunezyjka Jabeur wyeliminowała Arynę Sabalienkę po wyrównanym i emocjonującym meczu. Pierwszy set dla Sabalienki, w drugim prowadziła ona już 4-2, ale Jabeur się nie poddała i wygrała kolejne 4 gemy, a także całego drugiego seta 6-4. W decydującej partii 6-3 dla Tunezyjki. To ona weszła do finału, a dzięki temu Iga Świątek pozostanie liderką rankingu WTA. Aryna Sabalienka miała szansę, by wyprzedzić Polkę w tym zestawieniu, ale musiała awansować do finału Wimbledonu. Baskijski kolarz Jonis Aguirre wygrał 12 etap Tour de France. Po ucieczce i ataku na ostatnim podjeździe dojechał pierwszy do mety w Belleville-en-Beaujolais, nie w Grand Colombier, jak już dziś podawałem. Tam będzie meta jutrzejszego, 13 etapu. W żółtej koszulce lidera przejedzie go Duńczyk Jonas Vingegaard. Utrzymał 17-sekundową przewagę w klasyfikacji generalnej nad Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Polacy? Dziś 37 był Rafał Majka, a setną pozycję na etapie zajął Michał Kwiatkowski. W generalce są kolejno na 25 i 56 miejscu. A tymczasem pojawiło się nowe ostrzeżenie meteorologiczne. Burze z gradem w regionie z zachodu na wschód. Przemieszczają się burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Miejscami również grad. Na mapie m.in. Lublin, Radom, Siedlce, Chełm, Zamość, Kielce, Tarnobrzeg, Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnów i Nowy Sącz, ale również jest część województwa warmińsko-mazurskiego na tej mapie zaznaczona, pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Prosimy oczywiście o to, żeby uważać, zwłaszcza w tych regionach. Noc przyniesie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, bez opadów jedynie na krańcach zachodnich. Na termometrach od 12 stopni na północy, około 15 w centrum oraz na południu do 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. A przed nami jeszcze godzina wspólnej podróży, no i temat wiodący, czyli wspomnienia związane z autostopem. Wie pan, jak się załatwiało to, że samochód się zatrzymywał? No proszę pana, zazwyczaj brało się tak samo z sobą dziewczynę. Dziewczynę się wystawiało na wabian, jak się ktoś zatrzymał, to się już wszyscy zdążyli ładować do samochodu. I wtedy podróżowaliśmy sobie ładnie, pięknie i wspaniale. Tak było, potwierdzam. Mi raz udało się zatrzymać samochód, ale do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego ja wsiadłem do środka, bo ekipa była już dosyć wesoła, muszę powiedzieć. W środku nikt niczego nie sprawdzał, nikt nikogo nie badał, co prawda, ale myślę, że to było dosyć ryzykowne. Ja raz z imprezy wyjazdowej w pracy będąc też zmuszony byłem wracać bardzo szybko i też zdecydowałem się na stopa na pewnym odcinku tej trasy, no i też było bardzo wesoło w piątkowy wieczór. Dwie dwójki i siedem trójek. Just like for you. gonić, a czasami warto się zatrzymać i przemyśleć. No i też nie ma co się zbytnio spieszyć, zwłaszcza na drodze. Po drodze z Trójką, Anita Lipnicka, Amsterdam, to jest miejsce 11. W ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Notowanie 67 przed nami, to jutro od godziny 19. I jeszcze można głosować na stronie, a także w aplikacji. Anita Lipnicka szybko wskoczyła na miejsce 11, czyli dosyć szybko zdobyła państwa serca, ale czy uda się obronić się tę pozycję, a może awansować? No to czas pokaże, a przede wszystkim państwa głosy. Przypominam, że trzy propozycje tradycyjnie. Tutaj Goja, Kwiat Jabłoni i Olivia Rodrigo, ale też 30 fantastycznych piosenek, na które można głosować. Czekamy na państwa głosy, ale też czekamy na państwa tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej. W najbliższą niedzielę, 16 lipca o godzinie 20 rozpocznie się koncert formacji Big Day. Jeżeli mają państwo ochotę pojawić się tego wieczoru właśnie na Myśliwieckiej, no to zapraszamy. 2 2 7 3 mamy podwójne zaproszenia na koncert Big Day. Można już teraz z nami się kontaktować. Czekamy na państwa, a formacja Big Day to zespół, który już od roku 1992 jest na scenie muzycznej. Pochodzą z Olsztyna. Ania Zalewska i Marcin Ciurapiński razem z kolegami z zespołu pojawią się oczywiście w studiu imienia Osieckiej, ale też jest to jeden z tych utworów, na który można głosować. The Black Eyed Peas. Przed nami Where's the Love? Drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love is to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and hitting and crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. What's the truth, y'all? Come on. I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive when love is found. Now ask yourself. Where is the love? Where is the love? Where is the love? got. One world. That's all we got. One world. And something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with it. Yeah. Something's wrong with the good world. Yeah. We only got one world. That's all we got. 20-latek pojawił się na trójkowej antenie. Rok 2003, wtedy to album Elefunk się pojawił, a tam Where is the Love, czyli formacja The Black Eyed Keys. No i w tym utworze również, jeśli mnie pamięć nie myli, wspierana przez Justina Timberlake'a. No i też, jeśli mnie pamięć nie myli, w teledysku muzycy występowali z takimi planszami ze znakiem zapytania, szukając tej miłości. A być może taka plansza ze znakiem zapytania to też dobry sposób, żeby złapać stopa. Wyszedłem na autostradę w Niemczech i mówi po polsku do mnie, a gdzie pan chce jechać? Ja mówię, do domu, do Szczecina chcę jechać. A pytam się, a dlaczego w ogóle państwo się zatrzymaliście? A mówi, a kto może stać na autostradzie jak nie Polak? Jeśli chodzi o autostop, zachęcam obie strony, i właścicieli aut, i tych chwilowo nie mających środka transportu, pomagajcie sobie, wymieniajcie sobie swoje możliwości techniczne, ponieważ auto zawsze ma jakieś biednowolne miejsce, i lepiej, żeby ktoś w nim siedział, niż stał na poboczu drogi. Oczywiście, nie ma co wozić powietrza, więc jeśli są takie tylko możliwości i techniczne, i logistyczne, no to można zawsze kogoś zabrać, jakiegoś autostopowicza lub autostopowiczkę. O te wspomnienia związane z podróżami wakacyjnymi dzisiaj wieczorem pytamy w ramach programu Po Drodze z Trójką. 2 2 i 7 3 czekamy na państwa historię. Whoa! kiedyś zdecydowanie bardziej powszechny obrazek. Osoba, która stoi z kartką papieru, a tam napisane miasto albo przynajmniej kierunek. Obecnie no, rzadziej jest spotykany widok, ale być może się mylę. 2 2 7 3 w związku z historiami związanymi z autostopem. Jeździliśmy z dawną gierkówką. Kiedyś zatrzymał mi się pan polskim produktem motoryzacyjnym Syrena 105L. Pan miał wiek 70-75 lat, rozbujał to cudo do 120 kilometrów. Z przerażeniem w oczach patrzyłem, jak pan w okularach o grubości denka do butelek siedział w szybie i wycie tego silnika w kabinie tej syrenki. To było niesamowite. I to są historie, których faktycznie się nie zapomina. 2 2 7 3 Czekamy oczywiście na państwa opowieści i apelujemy, żeby jeździć bezpiecznie, zwłaszcza, że za chwilę Radio Nawigator. Autopromocja. Mam 18 lat i co dalej? Może wielka kariera. Przynajmniej trójka to wróży. Mam nadzieję, że muzyka będzie mi towarzyszyć do końca życia. Dlatego on, laureat Nagród Publiczności i Naszej na tegorocznym festiwalu w Opolu, pojawi się podczas Listy Przebojów Trójki. I to jest ogromny zaszczyt. Lista Przebojów z Janem Majewskim, młodym i utalentowanym artystą, już w piątek. Zapraszamy. Piotr Firaf. Początek audycji o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po 19:00, czas na serwis. Serwis drogowy, oczywiście, Radio Nawigator. Sytuację śledzi Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Ponownie witamy. Dzień dobry jeszcze raz, a na początek droga krajowa numer 16, miejscowość Kaplityny pomiędzy Olsztynem i Mrągowem. Na 6 kilometrze zderzyły się aż 4 pojazdy, 3 samochody osobowe i bus. Niestety bilans tego zdarzenia jest tragiczny. Jedna osoba zginęła na miejscu. Jezdnia została tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach i ten fragment należy omijać trasami lokalnymi. Nieprzejezdna jest również droga krajowa numer 63 w miejscowości Kolonia Mościbrody pomiędzy Siedlcami i Łukowem. Tam na 280 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. Wciąż tłoczno jest na ekspresowej 8 w Warszawie w pobliżu węzła Marymącka w kierunku Białegostoku. Podobnie na budowanym odcinku S1 pomiędzy Dąbrową Górniczą i Podwarpiem oraz na trasach nadmorskich w pobliżu Władysławowa, Jastarni, Krynicy Morskiej i Darłowa. I jeszcze trasy podgórskie, a tam na spore spowolnienia uważajmy w okolicach Zakopanego, Białki Tatrzańskiej, Krościenka nad Dunajcem i Krynicy Zdroju. Jak się okazuje, radio ma wielką moc. Właśnie chciałem się pochwalić, że zabrałem przed chwilą auto z Topowiców, jadąc ze Strzelskiej Poręby do Piły i właśnie ich wyrzuciłem w lesie. No ta końcówka trochę tak niepokojąco brzmi, że pan właśnie ich wyrzucił w lesie, ale mam nadzieję, że to było planowane. Dziękuję pięknie. 2 2 7 3 w sprawie historii związanych z autostopem. Do godziny 20:00 jak najbardziej jesteśmy dostępni dla państwa. Teraz już Kill Bill, Daria ze Śląska, a potem jeszcze propozycja z listy. Zresztą na Darię ze Śląska również można głosować. Zrobić zdjęcie nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał? Teraz już rozumiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj uwierzyłam, że do szczęścia mi wystarczy, bym przy tobie była, byś codziennie na mnie patrzył. Niby tak zwyczajnie, ale o czym mówią wiele, uwierzyłam znów. Ten blask, który inni we mnie dostrzegają, nie trwa. Autostop. Dzisiaj o tym wspólnie sobie rozmawiamy. No, kiedyś nie tylko cały kraj, ale również Europę można było przejechać, korzystając z tego sposobu. No ale najpierw trzeba było znaleźć patent, żeby zatrzymać samochód. Raz żeśmy źle z kolegą stanęli. Ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że po dosłownie pół minuty zatrzymuje się pierwszy kierowca, żeby tłumaczyć, że źle stoimy i trzeba iść na drugą stronę. Od tego czasu zaczęliśmy zawsze odwrotny kierunek wpisywać na karteczce. Jak już pierwszy kierowca się w ciągu paru minut zatrzymywał, zanim nam wytłumaczył, że jedzie zupełnie w przeciwnym kierunku, który oczywiście już był nasz, byliśmy już w jego szoferce w tirze i mówili, dobrze, jedź pan. Zatrzymałem kiedyś dawno, dawno stopa. Kierowca do mnie mówi, ale mów pan coś do mnie, bo ja zaraz usnę. No to ja mu zacząłem opowiadać Biesy Dostojewskiego. Tak mniej więcej skończyłem, dosiadła się do nas taka dziewczyna dość ładna. Ja postanowiłem podkręcić śrubę i rozpocząłem opowiadać Proces Kawki. No na następnym postoju odjechali beze mnie. Jak ważny jest dobór lektur do autostopu. I o tym oczywiście również trzeba pamiętać. Dziękujemy pięknie. A przed nami Red Hot Chili Peppers, czyli zespół, który całkiem niedawno odwiedził Warszawę. I cóż to był za koncert? No to teraz w Trójce Snow, Hey Ho, utwór, który też wybrzmiał na Stadionie Narodowym. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. In between. Red Hot Chili Peppers, czyli zespół zwany Papryczkami. Snow Hey Yo oczywiście w czasie warszawskiego koncertu się pojawiło, ale też warto wspomnieć, że co tam Red Hot Chili Peppers, jeszcze Iggy Pop, który zagrał support przed Red Hotami. No i doczekaliśmy takich czasów, że Iggy Pop gra support przed Red Hot Chili Peppers. No, dla mnie to było cały czas zjawiskowe. Taki układ artystów, którzy się pojawiają i ta kolejność. No bo zarówno Iggy Pop, jak i Red Hot Chili Peppers to są takie muzyczne marki, że spokojnie sami zapełniliby stadion. U nas na zegarze za 16 minut 20, no to jeszcze zdążymy o pewnej historii związanej z autostopem opowiedzieć. Stał taki chłopaczek nastoletni, zatrzymałem się, usiadł. Ja wtedy trochę wędkowałem, miałem taki scyzoryk wędkarski na półeczce. No i jedziemy, taka cisza i on za chwilę mówi, a mnie pan doktor zakazał takie scyzoryki nosić. Wysiadł po 5 kilometrach. No i to była taka historia ku przestrodze. Pet Shop Boys, już teraz. Czas na kolejny odcinek Znaku Czterech, czyli powieści o Sherlocku Holmesie i jego wiernym asystencie Jamesie Watsonie, Arthur Conan Doyle w interpretacji Krzysztofa Wakulińskiego. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle. Znak Czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Zdumieliśmy się wszyscy na widok apartamentu, do którego nas wprowadził. W tym smutnym domu wyglądał on równie niezwykle jak brylant najczystszej wody oprawiony w mosiądz. Na tle najwspanialszych, najbogatszych zasłon i makat rozwieszonych na ścianach widniały tu i ówdzie pięknie oprawne obrazy i wschodnie wazony. Dywan w kolorze bursztynowo-czarnym był tak miękki i puszysty, że nogi zagłębiały się w nim jak w grubym mchu. Srebrna lampa w kształcie gołębicy zwisała z sufitu. Paląc się, napełniała powietrze subtelnym aromatem. Nazywam się Tadeusz Szolto, rzekł mały człowieczek, ciągle w podrygach i uśmiechach. A pani jest niewątpliwie panną Morstan. Ci panowie zaś... To jest pan Sherlock Holmes, a to doktor Watson. Doktor, o! Wykrzyknął podniecony. Ma pan może ze sobą stetoskop? Czy mógłbym pana poprosić... Byłby pan może tak uprzejmy. Mam poważne obawy co do moich zastawek sercowych. Orte, jestem spokojny, ale pragnąłbym posłyszeć pańską opinię o moich zastawkach. Wysłuchałem jego serca, jako to prosił. Nie mógłbym jednak stwierdzić nic podejrzanego, prócz tego, że musiał być w panicznym strachu. Drżał bowiem od stóp do głów. Nie ma żadnych powodów do obaw, orzekłem. Proszę darować mi mój niepokój, zwrócił się do panny Morstan, ale bardzo cierpię. I już od dawna miałem podejrzenie co do tych zastawek. To wspaniale, że moje obawy okazały się płonne. Gdyby ojciec pani... nie nadwyrężał tak serca, żyłby do dzisiaj. Z trudem opanowałem się, aby nie spoliczkować tego człowieka. Tak byłem oburzony jego nietaktownym, gruboskórnym wręcz odezwaniem się w sprawie tak niesłychanie delikatnej. Panna Morstan usiadła z twarzą pobladłą jak papier. Mogę pani udzielić wszelkich informacji, powiedział. A co więcej, mogę dać pani zadośćuczynienie i zrobię to. Chociażby mój brat Bartolomeusz miał znowu jakieś sprzeciwy. Bardzo się cieszę, że przyprowadziła pani przyjaciół jako eskortę, ale także jako świadków tego, co mam zamiar zrobić i powiedzieć. Ale nie dopuszczajmy żadnych postronnych ludzi, żadnej policji czy urzędników. Wszystko możemy załatwić doskonale między sobą. Mój brat Bartolomeusz niczego bardziej nienawidzi jak rozgłosu. Dobrze? Z tymi słowy usiadł na niskiej kanapce i spojrzał na nas pytająco słabymi, wodnisto-niebieskimi oczami. Jeśli idzie o mnie, rzekł Holmes, cokolwiek by pan powiedział, zostanie tajemnicą. Skinąłem głową na znak, że podzielam jego zdanie. No to doskonale, powiedział. Czy mogę poczęstować panią szklaneczką Chianti albo Tokaju? Nie uznaję innych win. Mogę otworzyć butelkę? Nie. No, ale przypuszczam, że nie będą państwo mieli nic przeciwko balsamicznemu zapachowi wschodniego tytoniu. Dziwny, podrygujący mały człowieczek o długiej, błyszczącej czaszce nerwowo zaciągał się dymem. Kiedy po raz pierwszy postanowiłem udzielić pani tych informacji, rzekł, mogłem podać swój adres. Bałem się jednak, że nie zastosuje się pani do mej prośby i przyprowadzi ze sobą kogoś... niepożądanego. Proszę mi wybaczyć tę ostrożność. Jestem jednak człowiekiem o spokojnych, powiedzmy nawet wyrafinowanych upodobaniach i uważam, że nie ma nic bardziej nieestetycznego jak policjant. Jak państwo widzą, żyję tu w atmosferze pełnej elegancji. Mógłbym się nazwać nawet mecenasem sztuki. A to moja słabość. Bardzo pana przepraszam, wtrąciła panna Morstan, ale przybyłam tutaj na pańską prośbę i miałam się czegoś dowiedzieć. Jest już bardzo późno i pragnęłabym, aby to spotkanie możliwie jak najprędzej się skończyło. W najlepszym nawet wypadku musi nam to zabrać trochę czasu, odpowiedział, bo bezwzględnie będziemy musieli pojechać do Norwood, do mego brata Bartolomeusa. Wszyscy musimy tam pojechać i starać się zwyciężyć w rozgrywce z bratem Bartolomeusem. Bardzo jest zły na mnie, że poszedłem drogą, która moim zdaniem jest najwłaściwsza. Ostatniego wieczora dosłownie się pokłóciliśmy. Trudno sobie państwu wyobrazić, jaki to okropny człowiek, kiedy wpadnie w gniew. Jeżeli mamy jechać do Norwood, to byłoby dobrze gotować się już do drogi, zauważyłem niepewny. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. I w takim zacnym towarzystwie dwóch dżentelmenów, Sherlock Holmes i James Watson, a także ich perypetii, spędzamy te letnie wieczory w trójce. Znak czterech, Arthur Conan Doyle, kolejne odcinki oczywiście przed nami w programie Po drodze z trójką. Proszę śledzić uważnie. A u nas jeszcze jedna historia, prosto z autostopu. Miałem taki przypadek, wyjeżdżałem z Gdańska w kierunku Warszawy, zatrzymał mnie pan. Dopiero jak wszedł, to zauważyłem, że jest niestety wskazujący. Pytam, dokąd chcę jechać. Jedź. Gość chciał przejechać 15 kilometrów, dojechał do Warszawy. Także tak, co czasem jest, jak się wsiada wskazującym do samochodu. Tak to czasem jest, jak się człowiek zagada w tej podróży. No to w takim razie samych bezpiecznych podróży i bezpiecznych i szerokich tras oczywiście życzymy. Dziękuję pięknie za to czwartkowe spotkanie w ramach programu Po drodze z trójką. W imieniu Elżbiety Malinowskiej, która program realizowała, i Józefa Niewiarowskiego, który odbierał od państwa telefony, mówił te słowa Radosław Nałęcz. Proszę zostać z nami za chwilę w tonacji trójki. No i Jędrzej Kodymowski pojawi się na trójkowej antenie. A my słyszymy się jutro, skoro świt, o 6 rano w porze na trójkę. Spokojnego wieczoru życzę. Zapraszamy do reklamy.